سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنی قیمتی لمحات میں سے وقت دیا، اور انشاءاللہ یہ وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. ہم لوگ کا یہاں بیٹھنا، دین کو سیکھنا اور سمجھنا، یہ اللہ کے لیے ہے انشاءاللہ. ان الحمد لله ان الحمد لله نعمته ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زحزح عن النار فقد فاز. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، ان شاء اللہ 5 سے 10 منٹ تک کا ہی بیان ہوگا. مجھے پتا چلے بھائی تھکے ہوئے آئیں گے. ان شاء اللہ یہ وقت جو ہے ہم اللہ کے لیے نکال رہے ہیں، اللہ کے لیے وقت کو دے رہے ہیں. تمام تعریفیں، تمام تنبیہات، تمام کبریائی بڑائی، تمام حمد و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے، کہ جو پالنے والا ہے تمام جہان کا، نہ تو اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اس نے اپنی قدرت کے اندر، اپنی طاقت کے اندر، اپنی علمیت کے اندر کسی کو بھی شریک کیا. تمام درود و سلام حضرت قونین خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. یہاں کہیں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو میرے بھائی اس پہ درود پڑھنا چاہیے. آپ ایک بار درود کی پڑھ دیجیے، اللہ آپ کے دل سے رحمتوں کو نازل فرمائے گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھی آپ کے سامنے جو ہے سورہ آلہ کی تلاوت کی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. اگر میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سا سوال کروں کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، تو یہاں سے مختلف جوابات مل جائیں گے. کوئی کہے گا کہ سعودیہ کا ویزا مل جانا یا اس مقامے کا ریویو ہو جانا کامیابی ہے. کوئی کہے گا مال زیادہ سے زیادہ مل جائے، زیادہ گھر ہو، زیادہ اولادیں ہوں، یہ کامیابی ہے. کوئی کہے گا کہ اولاد کی خوبصورتی جو ہے اسے زیادہ حاصل کرنا، یہ کامیابی ہے. کوئی کہے گا گھر اور کاروبار میں برکت ہونا، یہ کامیابی ہے. ورس یہ ہے کہ جس سے جو پوچھو گے اس کے نزدیک کوئی نہ کوئی کامیابی ہوگی. اور اسی کے لیے وہ کام بھی کر رہا ہوگا. لیکن میرا بتانے کا مطلب یہ ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم و قرآن الحکیم کس چیز کو کامیابی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں, کہ جو کوئی بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس نے پائی کامیابی. اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ کہ تم جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ. اللہ کے نزدیک تو یہ کامیابی ہے. یقین جو کامیابی تم سمجھتے ہو یہ دنیا کی کامیابی ہے. دنیا میں تو یہ یقین کامیابی ہے, لیکن یہ وہ کامیابی ہے جس کو ختم ہو جانا ہے. یہ کون سی کامیابی ہے جس کو ختم ہو جانا ہے؟ مال ہے, مال کو بھی ختم ہو جانا ہے. اولاد ہے, وہ بھی جوان ہونے کے بعد اس کو بھی موت ہو جانا ہے. غرض یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا کی کامیابی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی, لیکن رہنے والی ذات کس کی ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ باقی رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے. باقی رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے, اور تمہارے مرنے کے بعد ایک اللہ نے جہاں کو قائم کرنا ہے جس کو ہم دار الآخرہ کے نام سے جانتے ہیں. دار کہتے ہیں گھر کو, دار گھر کو, آخرہ آخرت کے گھر کو. اور وہاں پر صرف دو ہی چیزیں ہیں, دو گھر ہیں دار الآخرہ کے اندر. دار الآخرہ کے اندر دو گھر ہیں, کون سے؟ ایک جنت اور دوسرا جہنم. اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا بیچ میں, یہ جنت اور جہنم کے بیچ میں کوئی اختیار ہی نہیں. اگر تم یہاں سے جاؤ گے تو دو جگہ ہی جا سکتے ہو, یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سا گروہ جنت میں جائے گا اور کون سا جہنم میں. فریقٌ فی الجنة وفریقٌ فی السعیر. انسان کے اندر اللہ دو گروہ بنائے گا, ایک گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. اللہ نے بتا دیا کہ کون جنت میں داخل ہوگا اور کون جہنم کے اندر داخل ہوگا. اور اللہ نے کیا بتا دیا؟ کون جنت کے اندر داخل ہوگا؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ إِنَّ الْأَبْرَارَ فِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے, اچھے کام کریں گے, اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا, اور جو لوگ برے عمل کریں گے, اللہ کو ناراض کریں گے, اللہ کے ساتھ شرک کریں گے, اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا. اللہ نے بتا دیا کہ آخرت کے اندر دو ہی چیزیں ہیں, یا تو جنت یا جہنم. اچھے اعمال کر کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, نہیں تو برے اعمال کر کے سعیر کے اندر داخل ہو جاؤ. اور وہ ہے کوئی جو جہنم کی آنکھ کو برداشت کر سکے؟ ہے کوئی جو جہنم کی آنکھ کو برداشت کر سکے, اس کی سختیوں کو برداشت کر سکے؟ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کہ جہنم تم دیکھو گے, یقیناً اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے. لترون الجحیم, تم اپنی آنکھ سے جہنم کو دیکھ لو گے. جہنم کی گرمی کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, نارکم ہذہ جزءً 70 جزءً نار جہنم. کہ دنیا کی جو آنکھ ہے جسے تم استعمال کرتے ہو, جلاتے ہو, چولہے کھانا بناتے ہیں, سب آپ نے دیکھا ہوگا, اگر اس آنکھ کے اوپر لوہے کو رکھ دیا جائے, لوہے کو رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ پگھل جاتی ہے. دنیا کی آنکھ میں اتنی حرارت ہے, اتنی شدت ہے کہ کیا کر دیتی ہے, وہ پگھل دیتی ہے لوہے کو. ذرا سوچئے پھر آخرت کی آنکھ کتنی ہوگی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ہذہ نارٌ, یہ جو نار ہے, یہ جو آگ ہے, کتنی ہوگی؟ 70, یہ تم سے 70 گنا زیادہ ہوگی. نار جہنم کی آنکھ 70 گنا زیادہ جو ہے وہ گرم. تو کون کسی جہنم کی آنکھ کو برداشت کر سکے گا؟ انھا لما نزلت للشدا تدعو من اتبع وتولى. سارے گوشت کو تو پورے گوشت کو جلا ڈالے گی, خالی کہاں چاہ باقی رہ جائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی آنکھیں ابھی چلیں گے, 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جلنے کے بعد کیا ہونے والا ہے بھائی, موت آنے والی ہے. موت تو آنی ہی نہیں ہے, یہ تو دار الاخرہ ہے, موت تو ختم ہو چکی ہے. اب تو تمہیں تمہارا الزام مل کے رہے گا, آج تو تمہیں اس کا مزہ چکھنا ہوگا. نار اللہ الموقدہ, یہاں تک کہ وہ جلانے تک تم کو آئے گی اور اس کی حرارت تم دل تک محسوس کرو گی. سینے کو جلا چکی ہوگی, ہڈیوں کو سرما بنا چکی ہوگی, اس کے پیچھے جو تمہارا دل ہے نار اللہ الموقدہ, وہاں تک تم اس کی حرارت کو محسوس کرو گے. یہ نہ سوچنا کہ موت آ جائے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے, فمن زحزح عن النار, یہ اصل میں کامیاب کون ہے جو اس سے بچا لیا گیا, جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, کامیابی تو اس کی ہے. وَأُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ, اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا, کامیابی اس کی ہے جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ کامیابی نہیں, وہ کامیابی نہیں ہے, وہ ختم ہونے والی کامیابی. اور جس کامیابی کی میں بات کر رہا ہوں وہ آخرت کی کامیابی ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک سورت پڑھی تھی, کیا پڑھا تھا, قد افلح تزکا وذکر اسم ربہ فصلى بل یؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. کامیاب تو وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا, وذکر اسم ربہ فصلى, اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز قائم کیا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, اور مال کو چھوڑ دیا, اولاد کو چھوڑ دیا, اور دنیا کی زینت کو چھوڑ دیا. والآخرۃ خیر وابقا, وہ جان رہا تھا کہ اصل کامیابی تو وہ آخرت کی کامیابی ہے, اس کے نزدیک اصل کامیابی آخرت کی کامیابی, اس کے نزدیک اصل کامیابی کیا تھی, آخرت کی کامیابی ہے. ذرا ایک واقعہ مجھے یاد آیا, ذکر ہوا ہے تو بتاتا چل, واقعہ بہت اچھا ہے. بات اتنی ہے, ایک صحابہ ہے, صحابہ کا نام جو ہے وہ جابر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جابر کون ہے, یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے گھر کے بعد اپنے وقت کو زیارہ کرتے تھے, اور ان کی سوچ یہ تھی کہ ان کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کے پاس بہت سارے صحابہ ہوتے ہیں, اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں, انہیں موقع نہیں ملتا. انہوں نے سوچا کہ میں رات میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتا ہوں, ہو سکتا ہے رات کے کسی وقت میں کوئی حاجت کی ضرورت ہو جائے, حاجت قضا ہو جائے, وضو کرنا پڑ جائے, اللہ کے نبی کو خدمت کی ضرورت پڑے گی, میں عبداللہ بن جابر کیا کروں گا, اللہ کے نبی کی خدمت کروں گا. ایک دن ایسا وقت آ جاتا ہے اللہ کے نبی کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے, باہر نکلتے ہیں, باہر نکل کے دیکھتے ہیں, ہے عبداللہ بن جابر یہاں کیا کر رہے ہو, وہ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تو اسی طرح آتا ہوں, لیکن کافی عرصے سے آ رہا ہوں. اللہ کے نبی قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں اور ان سے پانی کو طلب کرتے ہیں کہ تم پانی لے کر آؤ, میں اس پانی سے وضو کروں گا, وضو کے لیے پانی مانگتے. جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی کو لے کر آ گئے, پانی دیا, پانی دینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے جابر آج جو تم مانگے گا اللہ کیا ادا کرنے والا ہے, جابر تم مانگ, تجھے کیا مانگنا ہے, جابر اللہ کے صحابی سے اتنی بڑی ضمانت کس کی مل رہی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے الفاظ ہیں, آج جو مانگے گا اللہ تجھے دینے والا ہے 100%, 1% نہیں, 2% نہیں, 100% بات ہو گئی. اس کے باوجود ان کے اگر آپ حالات زندگی دیکھیں, ان کے حالات زندگی ایسا ہے کہ 3 دن تک جو ہے وہ بھوکے رہتے اور اپنے پیٹ پر پتھروں کو باندھا کرتے تھے. اور میں قربان جاؤں, یہ تو صحابی ہیں, اس کے رہبر رہنما امام اعظم کو بھی دیکھ لیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ چاند نظر آ جاتا تھا میں کجورا نہیں چلتا تھا. یہ تھے رہنما اور ان کے صحابی, 3-3 دن تک بھوکے رہتے تھے, پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, اس کے باوجود آج ان کو پتہ چل گیا آج جو میں مانگوں گا مل جائے گا, آج جو میں مانگوں گا مل جائے گا, آج میں یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں. آج میں مال مانگ لیتا ہوں, دولت مانگ لیتا ہوں, اولاد مانگ لیتا ہوں, بیوی مانگ لیتا ہوں, دنیا کے تمام خزانے مانگ لیتا ہوں. آج تو اللہ کے نبی نے منہ سے کہا ہے, اس کے باوجود سوچتے ہیں, بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں دنیا تو ختم ہونے والی ہے, چلو آخرت مانگ لیتا ہوں. آخرت میں بھی سوچتے ہیں تمام مومنوں کو تو ملنا ہی آخرت میں جنت ہے, چلو میں اس سے کچھ زیادہ مانگوں گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, اے اللہ کے پیارے نبی, دنیا کے اندر میں آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھا کرتا تھا, کل قیامت کا دن ہوگا, آپ کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے, میں آپ کو کس طرح اپنی آنکھ سے دیکھوں گا؟ اگر میں آپ کو نہ دیکھوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی, آپ نے گواہی دی ہے کہ اگر آپ سے جو مانگا جائے گا آج اللہ نے دینا ہے. آپ میرے لیے دعا کیے, اسألک فی مرافقۃ الجنہ, کہ اے اللہ کے نبی, اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ جابر کو کل قیامت کے دن آپ کا پڑوس عطا فرما. موقع ملنے کے باوجود بھی کیا مانگا؟ آخرت مانگا, آخرت مانگی. موقع ملنے کے باوجود بھی آخرت مانگی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر دنیا کا مال مل بھی گیا تو یہ میرے لیے وبال بننے والا ہے, مجھ سے اس کا سوال ہوگا. اگر اولاد مل بھی گئی اور وہ نیک نہیں ہوئی تو اس سے بھی مجھ سے سوال ہوگا. اس سے اچھا میں آخرت میں اللہ کے نبی کا پڑوس مانگ لیتا ہوں. مانگا بھی جابر نے, اور صحابی بھی اتنے خوبصورت کہ اللہ کے نبی کے لیے اپنی راتوں کو قربان کرنے والے اور دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے شخص, وہ کون ہے؟ گواہی دینے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ بات سننے کے بعد ذرا آپ غور اور فکر کر لیجیے گا, اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جابر, جاؤ تمہیں جنت مل گئی, یہ نہیں کہا کہ تم دین اسلام میں آئے, تم نے جہاد کیا, تم نے روزہ رکھا, نمازیں پڑھی, اور اس کے باوجود اللہ کے نبی نے قبر پہ ہاتھ نہیں پھیرا. اور جابر کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ تمہیں جنت مل گئی, بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اے جابر, اگر تو کل قیامت کے دن میرا پڑوس چاہتا ہے تو پھر کیا پڑھنا پڑے گا؟ سجود. کل قیامت کے دن اے جابر تجھے بلند مقام چاہیے, تو کل قیامت کے دن مجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے, تو کل قیامت کے دن میرا پڑوس چاہتا ہے, تو پھر تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ سجود. اب تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے تجھے کثرت سے سجدے کرنے پڑیں گے. کیا کرنا پڑے گا؟ سجدے پڑھنے پڑیں گے. آج مسئلہ بیان کر رہا ہوں وضاحت کے لیے, سمجھ لیجیے گا آپ کو کہ سب سے بڑے امام کون, سب سے بڑے امام کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے پیر کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے جو ہے اکبر اعظم کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے رہنما کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے اخلاق کی اللہ نے خود مثال دی ہے کہ یہ سب سے بہترین نمونہ ہے. جس عبادت کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ نمونہ بنانا ہے تو اس کو بناؤ. صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح قائم کرنا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ شخصیت, شخصیت سمجھے کتنی بڑی ہے. اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّنِي بِكَثْرَتِ السُّجُودِ فَإِنَّنِي فِي نَفْسِكَ, اگر تو چاہتا ہے کل قیامت کے دن میرا پڑوس ادا ہو جائے تو پھر تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے عبادت کرنی پڑے گی. یہ ہمارے انڈیا اور پاکستان والا مسئلہ نہیں ہے کہ جاؤ تمہیں تو جنت مل گئی, جاؤ تمہیں جنت مل گئی. کیسے مل گئی؟ بس ایک کام کرنا پڑے گا, چڑھاوے چڑھاتے رہنا, کھانے کھلاتے رہنا, کپڑے پہناتے رہنا, کل قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کرنے والا ہوں. اگر اس کی ایسی ہی حقیقت ہوتی تو اللہ کے نبی کتنی آسانی سے کہہ دیتے. اللہ کے نبی کے لیے شفاعت کرنا مشکل تھا, مشکل تھا. اللہ کے نبی سفارش کریں گے نا, مشکل تھا. اس کے باوجود کیا تھا؟ فَإِنَّنِي بِكَثْرَتِ السُّجُودِ. اب یاد رکھو, اگر جہنم سے تمہیں بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں عبادت کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ عبادت کرنی پڑے گی. یہ مت سوچنا, یہ ڈیپینڈ مت کرنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے کام آ جائے گا, فلاں شخص جو ہے وہ میرے کام آ جائے گا, کل قیامت کے دن میں فلاں کا دامن پکڑ کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا تم قرآن کو نہیں پڑھاتا, حدیث کو نہیں پڑھاتا, تم کل قیامت کے دن کس کا گربان پکڑنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تم کس کے دامن پکڑ کے جانا چاہتے ہو جنت کے اندر؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, جب تم قبروں سے اٹھو گے تو برہنہ اٹھو گے, ننگے برہنہ ہوگو گے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کیا اللہ کے نبی شرم اور غیرت نہ آئے گی جب ایک دوسرے کی شرم گاہوں پہ نگاہ پڑے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اس دن انسان دیکھ لے گا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذب ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیۃ. تمہیں کیا پتا کہ وہ دن کیا ہوگا؟ کھڑکانے والا, ہلانے والا, کھڑکانے والا کیا دن ہوگا؟ کیسی زبردست قیامت ہوگی کہ مائیں اپنے پیٹ میں حمل کو رکھنے کے بعد گرا دیں گی. اے عائشہ, تم اپنے گناہوں کی فکر کے اندر, اپنے رزق کے اندر اتنی مگن ہو جاؤ گی کہ اپنے پسینوں میں گوتے کھا رہی ہوگی. کل قیامت کے دن کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی, سب کو یہ مسئلہ ہوگا کہ کسی طرح میں بچ جاؤں. کیسے؟ فمن زحزح عن النار, میں بچا لیا جاؤں جہنم سے, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل ہو جاؤں. بات سمجھنے کی ہے, اگر واقعی یہ حقیقت ہوتی کہ کوئی سفارش کرنے والا ہوتا تو بتائیں جس کے پاس دامن ہی نہیں تو کس کا دامن پکڑ کے جنت میں داخل ہو رہے ہو. اب ایک اور اعلیٰ مثال پیش کر رہا ہوں سمجھانے کے اعتبار سے کہ تم تمہارے عمل کے اوپر جنت میں داخل ہوگے, وہ بھی اللہ رحم کرے گا تو قبول کرے گا تمہارے عمل کو, وہ دیکھ کے اللہ کو تم پہ رحم آ جائے گا تب تم جنت میں داخل ہوگے. سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری کی. حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے, اور بابا کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رتبہ امام الانبیاء. رتبہ کیا ہے؟ امام الانبیاء ہے. اور خصلت کیا ہے؟ معصوم عن الخطا. حضرت فاطمہ سوال کرتی ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی کل قیامت کا دن ہوگا, کل قیامت کا دن ہوگا, میں آپ کی بیٹی, کل قیامت کے دن آپ مجھ کو یاد رکھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ میری لخت جگر, اے فاطمہ میری لخت جگر, کل قیامت کا دن ہوگا, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھی بھول جاؤں گا. اے عمر, اے فاطمہ عمل کو ساتھ لے کے جانا, یہ عمل کل قیامت کے دن تیری قبر کے اندر کام آئے گا, یہ عمل تیرے لیے ساتھی بن جائے گا, یہ عمل تیرے لیے روشنی بن جائے گا قبر سے لے کے محشر تک, محشر سے لے کے صراط الموت, صراط القبور تک, اس کے آگے پھر میزان تک, یہ عمل تیرے کام آنے والا ہے. اس کے بعد اگر اللہ مجھے اجازت دے گا تو میں سفارش کروں گا, اس سے پہلے کے معاملے میں کون کام آئے گا؟ میرے بھائی, سوچنے اور غور فکر کرنے کا معاملہ ہے. قرآن سن لیجیے, سمجھ لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والربان یأکلون. میرے دوستو, مسئلہ شرک کا سمجھا رہا ہوں. یہ وہ مرض ہے کہ جس کے دل میں آ جائے اللہ اسے قبول نہیں کرنے والا, بھلے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی لے کر آئے, سوئی کے سوراخ کے برابر بھی, جس کے دل میں کیا آ جائے, شرک پیدا ہو جائے, تو اللہ اسے عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے. میرا مالک, میرا مالک کیا کہتا ہے؟ واسی اللہ ورسولہ ولا تتبعوا اعمالکم, اطاعت کرنی تھی اللہ کی, کس طرح کرنی تھی؟ ورسولہ, جس طرح رسول نے تمہیں بتایا تھا, طریقہ بتایا تھا. نمونہ کس کو بنا کے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی کو نمونہ بنا کے بھیجا تھا, اللہ کے نبی کو بنا کے بھیجا تھا نمونہ. تو پھر کس طریقے سے جو ہے کرنا ہے مسئلہ, مسئلہ اس طرح حل کرنا کہ آئیڈیا جو تمہیں دیا گیا تھا, اس آئیڈیا کے اوپر اگر عبادت کو لے کر آؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ قبول کرے گا اور نہ کرے گا؟ والا تو والا تو آمار, اس کے عمل برباد کر دیے گئے. کیوں برباد کر دیے گئے؟ مثال دیتا ہوں, ہمیشہ سے دیتا ہوں یہ مثال سمجھانے کے لیے. ایک رکعت میں کتنے سجدے, کتنے سجدے ہیں؟ سب سورے کتنے سجدے؟ دو سجدے. سجدہ کتنا اللہ کو پسند ہے؟ بہت محبوب ہے اللہ. اللہ نے کیا کہا تھا؟ سجدہ کرنا تھا اللہ, مگر ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے کہا ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے ابلیس نے نہیں کیا, اللہ نے کیا کہا؟ مردود. کیا کہا اللہ نے؟ مردود ہے یہ, اور سجدہ کرنے کی وجہ سے عزت کس کو عطا فرمائی؟ آدم علیہ السلام کو تمام مخلوق پہ فضیلت عطا فرما دی. کس کی وجہ سے؟ بنیاد کیا تھی؟ سجدہ تھا نا, بہت اچھا عمل ہے. اس سے اچھا عمل ہے نماز کے اندر کھڑا ہونا, قیام اتنا اچھا ہے, رکوع کرنا اتنا اچھا ہے, سجدہ کرنا اتنا اچھا ہے. آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ نماز میں سب سے اچھا عمل سجدہ کرنا ہے. اس کے باوجود پھر دو ہی سجدے کیوں کرتے ہو؟ اچھا عمل ہے, دین اسلام کا رکن ہے, اللہ نے محبوب سمجھا, نبی نے کر کے دکھایا, پھر دو کیوں کرتے ہو؟ کسی میں تین سجدے کرو, کسی میں چار کر لو, پانچ کر لو, ایسا نہیں کرتے. اچھا عمل ضرور ہوگا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلوا کما رأیتمونی یصلی, نماز کو اس طرح قائم کرنی ہے جس طرح مجھے قائم کرتے ہوئے دیکھا تھا. معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ ہو کرنا چاہے, اللہ کے نبی کی پہل نہیں کرنی. مسئلہ ہی ہوا, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان. انشاءاللہ تین چار منٹ میں کوشش کروں گا اپنے موضوع کو ختم کرنے کی. تو بس یہ آئے کے بعد میں اپنی بات کو تکمیل کرتا ہوں. اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والوں, اللہ کے جو ایمان لے کر آئے ہو ہوشیار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. کن لوگوں سے؟ اللہ کن سے خبردار ہو جائے؟ والرحبان, وہ ایسے لوگ جو صوفی ہوں گے, متوجہ ہوں گے, معلوم ہوں گے, ان سے خبردار ہو جانا. اللہ کیوں خبردار ہو؟ لیاکلوا, وہ تمہارا مال کھائیں گے. میری بات ہی نہیں, غلط طریقے سے قرآن سنا ہوں میں آپ کو. اللہ نے بتا دیا کچھ متوجہ ایسے آنے والے ہیں, کچھ والدی ایسے پیدا ہونے والے ہیں جو کیا کریں گے, لیاکلوا, تمہارا مال کھائیں گے. پھر بات ہی غلط طریقے سے اور پھر کیا کریں؟ مخلوقی کو تمہیں دور کر دیں گے, بے سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے بھی دور کر دیں گے. تمہیں یہ توفیق بھی نہیں ہوگی کہ تم اللہ سے توبہ کر سکو, اپنے گناہوں کی توبہ کر سکو. ایسے متوقع اللہ نے پیدا کرنے ہیں جو کیا کریں گے؟ تمہاری آزمائش کریں گے, تمہارے مال کو بھی کھائیں گے, تم سے دین کو بھی چھپا دیں گے, اور پھر کیا کریں گے؟ اللہ کی راہ سے تمہیں دور کر دیں گے, تمہارے چہروں پہ پٹیاں باندھ دیں گے, سمجھ تمہیں آئے گی نہیں. بس تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ کافی ہے میرے لیے. یہ کل قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے, سوال کرنے والے ہیں, یہ اللہ کے آگے سفارش کرنے والے ہیں. ہر بات کے لیے میں مان لیتا ہوں, ہاں اس وجہ سے تم عمل نہیں کر رہے, اس وجہ سے تم نمازیں نہیں پڑھ رہے, یا فلاں بزرگ کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے. ایک بات تو بتا دو, وہ تو سفارش کریں گے, کیا اللہ نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں اس کی سفارش میں قبول کروں گا؟ کسی حدیث میں لکھا ہے؟ قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہے کہ فلاں بندہ اگر سفارش کرتا ہے, فلاں بزرگ, فلاں پیر, فلاں نبی, تو میں اس کی سفارش کو مان لوں گا؟ اللہ نے کمٹمنٹ کر کے رکھا ہے, وعدہ ہوا ہے, کانٹریکٹ ہوا ہے. اللہ کو اختیار ہے, اللہ جس کی چاہے گا سفارش قبول کرے گا. پہلے تو اللہ ہی حکم دے گا, فلاں شخص مجھے پسند ہے یہ سفارش کرے, پھر اللہ اسے قبول بھی کرے گا. ایسا تو کسی کے ساتھ نہیں, اللہ میں نے کمٹمنٹ کر لیا, میں اس فلاں کی سفارش کروں گا, تو قبول کرے گا. اگر جب تمہیں جس بات پہ یقین نہیں ہے اس پہ بھروسہ کیوں کرتے؟ عمل کرو, ایک میلو عمل کرو گے, عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, ہمیں اس وقت النار, اور تم جہنم سے بچا لیے جاؤ گے. وہ خود خیر الجنہ, جب اللہ تم سے راضی ہو جائے گا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. فقط خاص یہ تھی اصل کامیابی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو مسئلہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ آپ لوگ اس مسئلے کو سمجھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, اور انشاءاللہ میں بھی اس مسئلے پہ انشاءاللہ عمل کروں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا سننا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. اللهم تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وفائقنا وجليلنا إلى جنة فإذا جنك جنات النعيم. اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دے, میری آنکھوں کا نور بنا دے, میرے کانوں کا نور بنا دے, میرے سینے کا نور بنا دے. اے اللہ میں تجھ کے اس سے سوال کرتا ہوں, اللہ اسألک, سوال کرتا ہوں, الجنہ, جنہ کا سوال کرتا ہوں. فإذا جنہ کا جنہ, اور سوال بھی اس جنت کا کرتا ہوں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھی ہے. آمین. السلام علیکم. ایک اعلان سن لیجیے گا, 21 اگست بروز جمعرات جو ہے درس ہے جالیات کیمپ ون کے اندر, شیخ ریاض جو ہے جنات اور اس کے اثرات کے متعلق نالج دیں گے. اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی, آپ اپنے پین اور کاپی لے کے جا سکتے ہیں. اس میں یہ پتہ چلے گا کہ جنات آئے کہاں سے, ان کا نزول کیسے ہوا, اس کے بعد وہ کس طرح ان کے اثرات زندگی پہ پر ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کون سی دعائیں ہیں, وہ کون سی قرآن کی آیات ہیں, وہ کون سے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس سے بچ جائیں گے. انشاءاللہ بہت ضروری ہے یہ جاننا, کیونکہ لوگ اس مسئلے میں پریشان ہیں. ذرا سی تکلیف آ جائے فوراً کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا. انشاءاللہ نالج ہوگی تو ہم پریشان نہیں ہوں گے. تو اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ 21 اگست بروز جمعرات جالیات کیمپ 8:15 میں ان شاء اللہ درس شروع ہوگا. ان شاء اللہ ہم لوگ آپ کو وہاں ملیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.